Shimele ye ye, shimele, shimele ye ye, mamwanye. Shimele ye ye, shimele, shimele ye ye, mamwanye. Shimele ye ye, shimele, shimele ye ye, mamwanye. Nasina le miye, kofukama, olinga na linga kiyo na memingambo, olinga na linga kiyo na memingambo. Nasina le miye, kobondela, nasina le miye, kofukama, olinga na linga kiyo na memingambo, olinga na linga kiyo na memingambo. Nakosomba jimele mpo monana Lokola okeye nga inami boma Nakosomba jimele mpo monana Lokola okeye nga inami boma Oh jimele, jimele yeye Jimele, jimele, nakosomba jimele, mpona mona kayo na mosika. Bamangele papa kosomba jimele, oh monana. Nasina lembiye, nasina lembiye, kobondela, olinga na linga kiyo na memingambo. Olinga na linga kiyo na memingambo. Olinga na linga kiyo na memingambo. Eba! Nabaye nanga kobonde na kayo Nabaye nanga kofuka matango nyoso Nabanda kimia jimele Nabaye nanga kobonde la kayo Nabaye nanga kofuka matango nyoso Jimele, jimele Nabaye nanga kobonde la kayo Nabaye nanga kofuka matango popa Jimele zaliwe api na mona kayo mama Mama, mama Nabaye nanga kobonde la kayo Nabaye nanga kofuka matango nyoso Nabaye nanga kobonde la kayo Nabaye nanga kofuka matango nyoso Thank you. Kimia, simele, simele. Oh, motema e, na paye. Oh, mabanzo e, otango nyoso. Simele wapi e, simele e, simele wapi e. Mama, nama e nanga kwa bonde la kayo. Naba e nanga kwa foka matango nyoso. Naba enanga kopo kama tango nyoso.